Jestem pan incognito, waszy ci to. Dwa razy mnie zabito, ja nie oddycham, jestem kosmito. Piszę zaklęcia magiką, zabito. Biegam całą moją ekipą. Ogryzamy łapy, odgryzamy głowy. Wyrywamy wnętrzności, przewracamy samochody. Wyciągamy spodni, z każdym kolejnym kęsem. Coraz bardziej głodni, nabruci nieprzytomni. Widzę coraz więcej, widzę coraz lepiej, czuję twoją krew. Słyszę bijące serce, marzę o twojej wątrobie. Śledź o niej inercję, a jak pomyślę mózg, to aż się cały trzęsę. Ej dzieciaki, wiem, że lubicie zombiaki. Zombiaki też was lubią, więc się bójcie niespodzianki. Od godziny już głodują i się zbierają pod drzwiami. Drzwi wyrwane są przed wami, będzie zabawa flakami. Ludzkie ciepłe mięso. Tutaj kat wycięty, pierdolony cenzor. Ścięci po szyję, o kurwa ja gniję. Zamiast ręki filet, krwawo niczym w pile. Za nami zostają obgryzione zwłoki. Nieciekawy widok, krwi mnóstwo robaki. Niedobitki, nasi wciąż pierdalają flaki. Pierdalają mózgi, obgryzają kości, a zielone krzaki kryją coś pysznego, zemdlała blondyna. Białe kości wyskoczyły jak sprężyna, jak antena. Była piękna rączka, już jej nie ma. Była nóżka, nie ma. Była gubka, nie ma. Zostało, przyłącza się do grupy. Witamy na pokładzie, to my, żywe trupy. Porozrywane ciała, połamane kręgosłupy. Pieśnie mózgu głodni, to my, żywe trupy.